نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا دا اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان دا چی داوی پا سیرت کی دیری فیدی وی ناشنا دینی فیدی پا کیوی دا خلق و دا تربیت و دا زان دا تربیت کسو کی دا عمل پا نیت اغو بوری صرف معلومات د پاره تاریخ و نه ګوري بلکې د ځان د اصلاح په نیت د اصحاب رسول الله په تابعداري باندې موږ ته امر شوی دی. قران کې راغلي دي والذین اتبعوهم بإحسان دا صحابه د نیک عملونو تابعداري چا وکړه الله به راضی شي. دا اصحاب دا رسول اللہ دا نیک اخلاق و دا ایو خسی پا تونی وکلل لیاد که دو تفسیره رضی اللہ عنم اللہ بتا رازی شو دی بتا اللہ نرازی ذکر زمانگا استاسو دا دین نا یو برخدا دا دا صحابو سرمین دا اغی احترام دا اینا چکم خطایان شوی دی اغا پا بد نید نزکر کول بلکی دا مغفرت دعاو تا کول چه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يلا منگا مباکا او چاچ پخوا ایمان را وڑا دا صحابه دی و بیرست نور مومنان دی زمزلون که ایتا کی نم آچاو کل بس اید دی زمانه کیو دا معویه سبه کی نئی آبا سوار لسوا کالا مخی تیر شروع چه تی بجڑی با دشمنی کی توی چرت پتھائی تی نیولا ده یای تی کور نیولا ده تی مالا خدا چه تی با دشمنی کی زن بچه تی گمرا کی ناد آیو سر محبت آ نو دا اغا سلسلینا زمان پا دینانی خدبه کی سیرت معاذ ابن جبل الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ چی دا صحابی ما تخبلا دیر گران دینا زکا دا غلق تاریخ او باز عمال لاغا معاذ بن جبلی و صحابی دی دا انصارون دا شکل پا لحاظ را كان جميلا وسيما خستنسان براق الثنايا دغا كن برنات لله داغ دير تقوى دواجنا عاد عجل عينين غت استرغي او د كمالات ندا و شي ايماني پزواني کرا وله او د تلسو کالو عمر مصعب ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تلی گلیو چی تلار شالتا زمین مساعدہ کا یعنی علاقہ ہموارہ کا چیزا حجرت مدینی تا کون چی مخکن علتا مرگری پیدائی ناغلال تا بی دعوت که و مکی دا واقعات منگ بیلیو او پاغی کی دیر خلق اللہ داغا پلاس بانی مومنان کنو یو پا کی معاذ ابن جبل صحابی دے دادا تلس و کالو پا مرزوانی کی ایمان راوڑا پاولانو مسلمانانو کی دے بے او یا صحابہ رضی اللہ عنہم لارلا مکی تا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا مشوره کوله چې ته مدینه ته راشه دلته به موږ مدد وکړو. ایت عقبه وای په مینا کې چې خلک په کارونو مصروفونه پدې کې په پټ د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیعت خبرې کولې. دا واقع درې ځله راغلی و. یو پر شپږ کسان راغلی لاول کې درې کاله مخکې به کاله دولس کسان راغلی اغیس را خبری وشولی بیات و سوشو بی پا دی درم کالاو یا کسان زنانم پکیوی او پت بیات وشو چه مشرکان تی خبر نشولو او د مدینی چه که مشران مشرکان دی اغم تی خبر نشو دی زوانان و زوانان علکان و دیو که دا درس پایی دی رای سره چه دی زوانی پا حالت که زویر رس پایی پا نسبت دی چه سالو اختفانزوز تاور سیگی نی بی لکلک شی پا خبال بد عقیده دا غصه مول به لګرانی او چې دې څلوه ته کارونه مخکې ځواني نو دا ډېر زر زین سازي زر کې صفه زروالای نو یو کسانو کې یو د معاذ بن جبل خزرجی صحابي دی دم په کې بیعت کړه ده په بیعت کې نبی له سلام د مرګورو نه دا وعده خسته و چې تاسو به زما تابعداري کوي فی المنشه والمکره که خوشالي ده که خفګان ده فی العسر و الیسر که تاسو غریبانان اکا مالدارا ده مالداری و غریبی طولو کی پا دیکی با تاسو خبر مانای او بل دا کار با کوئی چیز ما حفاظت با دسی کوئی لکه دخبل خزی او دلور او دخبل مالون چیزن حفاظت کوئی زی چه مدینی تا درشم از ما با دسی دفاع کوئی دا وعدتی هستلی شو اغیو دا منالی وانی بیا پا دی خبر بانی معاذ بن جبل دا طول صحابه در کلک ولارو زکر چی پا دی پویدل چی دا دی وادی پابنده که انتهایی دیر خیر ده انتهایی عظیم فیده پا که دست من دا پارا معاذ بن جبل دا انو پا صحابه که دی چی دا دی خبری دیر سخت پابندی بیا کولا د الله رسول چې کوم خبره به دوشه دا یې به ډیره پابندي کوله نو دا زور صحابي دی چې په خو ایمان راوړل دی کمالات دا جهادي کمالات شته دي نو علمي کمالات شته نو ایماني کمالات نو ورع نو خوف چې دا خبره زموږ د بارې په دمنې دی هغه راه خلکو معاذ بن جبل چې دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړ بس دا غسره لازم ش کله کور پورې ونه کته دا غنه نه جدا کیده د دې د وژنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره سخت پیدا خسته و علمی ایمانی فیدې ته ډیره خسته یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم وې د دسر ملاوش او دو تیویلی چه کیف اصبحت یا معاذ سنگ دی سبا که سنگ داغ زمانی عدد داو چه تپوس با دی ایمان و دی دین پا بارک دیر کیه دی زمان دی وقت که دی بچو تپوس دیر که بچی دی سنگ دی خیدی او داغ زمانی دا عام عدد تو چه دی دینی تپوس با کیه دی دینی احوال سنگ دی یو عربی را غیر رسول اللہ تپوس که خلق اسلام که سنگ داخلی گی خون ورکی کنی ورکی و دیر خیدی یا رسول اللہ ډیر خوشاله ش مخ مبارکی تازه ش نزدې څنګه د سبا کې څنګه و اصبحت مؤمنا حقا رشتي مؤمن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان لكل قول مصداقه سره یو خبره وو کې داغه مصداق به پیښ کول پکار یو سره داوو کې داوی باندې دلیل پکار ده ولکل حق حقیقه آریو خبره چې سړیو کې هغه حقیقت ته به رسول غواړي فما مزداق قولی کا تجویز مومنیم دا دی سمت لب دی ناوی لیا رسول اللہ سخو دسی ذہن لرم اخپل ذہنی و تا بیان که اخپل زلح چه داری رفی دبنا خبر دا دیو مومن دا پارا یا رسول اللہ ما ذہن دا دی چه ذکر ما خام کون الا ظننت انی لا اصبح اذا امسیت الا ظننت انی لا اصبح چه ما خامش نزویم چه رسارا پر با دنیا کی پاتی نشو وإذا أصبحت إلا ظننت أني لا أمسي جساج زين چې ما خام په بپاتې نشو دنیا کې بس دقې وش پده یاد یو ورځ جمال الله تعالی را کړی دا دیتا قصر العمل و د امید کمواله د ډېر فدمن شه د انسان په اصلاح کې کسو د ځان اصلاح غواړي د سړي په اصلاح کې د ډېر فدمن خبرې چې امید را کم کې وخت مې کم ده کار را تا دیر دی وقت می کم دی دا سر دیر کار بی کولیش او که دا گمانمو چیزا دا خیر کلو ندیر دی لی بی بدن کار سم نکی دسان اصلاح با بی نکی سر با ننرمی ندیف یاد من خبر تا او گوار دویم وکعنی انظرو الى کل امت جاثیه زگویا که اری امت تا گوار دا قیمت رزر آغلی او خلق په زنګرونو باندې ناشتې دي تدعى بنبيها و اوثانها انبياء مصره دي او سوق د بوتانو سره روان دي او پیغمبران هم دي په دغه کې حاضر دي دا د عمل نامې هغه وخت دي چې عمل نامه کله شریده ورکړي کې د حالت به جوړيږي قران کې راغلي دي ټول انسانان به د زنګرونو باندې ناشتې په انتظار باندې اوس به موږ سره کې الله سورة الجاثية كي فرمالي وطرى كل لومة جاثية كل لومة تدعى إلى كتابها ندقى حلطة مولير فكري وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار والثواب أهل الجنة ورمي زين كي رأزي داغ ورد وخلبك يولي رولي وداري سوزي بك يو كندة جهنم كي براتي ديو بصندقون كي براتي ديو واقع عذابون زين كي رأزي او دلته جنت را دیا دی چې جنت یو باغ دی او مزیدار ځای دی او پاک او خوشاله ځای دی او خلک پکې مؤمنان پکې دی او ګرځي را ګرځي په هغه چمنونه کې دا تصور ډیر په دمن تصور دی هر مؤمن د پاره زموږ درانه کل کولو دی خبره غرض دا دی چې مال او تحصول دا تصور دا فکر به په دې یقین ډیر په دا ورک ونبي صلی الله علیه وسلم دته ویل چې عرفت فلزم صحیح من دی پیجاندل دا خبر همیشه دا پارزان سر لازیم و اونی زمنی پریده دا دا حریصه پر روایت کم راغلی فعد دا حریصه روایت کمزور ہے ده او دا دا معازم جبر روایت دا غین اخده عرفت فلزم دا خبر وی تا پیجاندل دا حقیقت دا ایمان دی پیجاندل ایمان حقیقت هم دغی توایی که دا سڑی سا استحضاری سا خبر پر ذهن کی موجود ہے د ایمان هغه مزه زړه ته پریوته او د مهاجرو جبل د دې د وژن وې دبا همیشه مجالس د ایمان خو خوله د مهاجرو جبل طریقه دا و چې ایمانی مجالس هغه مجلس چې کوم کې د ایمان خبرې کیږي د سره محبت دا هغه شاګرد وای کله به موږ په لار روانو موږ ته به زی چې شی بکینو تعال نؤمن بربنا ساعه رازی چې الله باندې ایمان لري او شی براوړو الله باندې ایمان دراوړو معنا دا ده چې صدینی خبرې به وکړو دا الله دا تعظیم خبرې دا الله د یری خبرې دا آخرت خبرې به وکړو نو دې څه بس مونږه دا ایمان تازه شي و یو شباب کیناس به به داغې طریقه دا و یو سری واز نور به ته وږي کوسته یا یو سری به قران لسته نور به اورېده یا به د جاهلیت د زمانه هغه خپل کمقلتوب بیان او چې موږ ورته شي کمقلتوب بګاو د دې شی عبادت به وکاو د دې به وکاو الله مو باندې شنو فضل وکړه نبی راول لګه کتاب راول دې سبه د الله شکر کاو ایمان به تازه کی د دې مجالس باندې ایمان تازه کی د دې مجالس سره مين اړه راو د الله رب العالمین د ذکر مجالس سره معاص په لوي چې زه نبی رسول سم نکله جدا کی دلم یمن تطلم نو ما ویلو یا رسول الله ای الاعمال احب الى الله په دې ټول عمل کې الله د کوم ډیر خوښ دی چې سړی کوي نماز او دا ویلو چې انت موت ولسانک رطب من ذکر الله چې مرګ به تعالی شي او ستاسو به دلم دې د الله په ذکر ینه مرګ پر د الله یادونه ډیر کوي د الله ذکر ډیر کوي دا بهتر عمل لګه د الله د ذکر نه بهتر عمل کم یو دی ټول عملونه د ذکر د پاره کی jihad دې مقصد د پاره کی د الله ذکر په دنیا کې عام شي دعوت دې د پاره کی چې خلق د الله یادول ولا جوش قران دې لرستل کی موږ دې د پاره کی واقعي صلاة لذکر چې د الله ذکر ودرېږي استاد سره کې د الله ذکر راشي الله دې د کوټه عمل نه دا شیطان دې جمع ته دا بازی عملون آسی دا صوفیانو کارا کردی چی دا آسی دا صوفیانو کارا دا زمان دا اسلام لیلوی عمل قرآن کی راغلی دی ولا ذکر اللہ اکبر دا اللہ یاد اول دا طول عملون غٹ عمل تو تبکر دا کتاب در رب العالمین خبر دا اسی رول ندی بکار ولا ذکر اللہ اکبر چی سوری دا اللہ یادی دی پس ربانی همه پا قلبانی آغا ذکر چی جب بانی کی یعنی مطلب الفاظ ولا مقرری نابا پا جب بانی بیوه پس لکی آغا نسی کی ولسانک رطب من ذکر اللہ و ذکر با پا جب کی دی بعض صوفیانو تیر قدر نقش بندیانو مبتدعین دی ناغیو ذکر پا پوزا بانی کی پا پوزا ذکر پوزا بانی پوشی کرا پوشی دا اسلام ندی دا گورا سی گپ بیزی دینی جور کرد دا اللہ رسول همیشه جب یادی پا جب بانی ذکر کوا پا پوزا بانی ذکر چرتا ندی راغلی ولسانك رطب من ذكر الله زمون باز استادانو نقشبندی طریقې کړو نو په هغه کې باغیو دا طریقه خودله چې په پوزو به ذکر کې چې به باندې مړی ته تعلق علامه کې او په پوزو به پښېږي هلکه دا څه دین دی الله رسول څه دې طریقه خودله ده ولسانك رطب من ذكر الله کتاب او سنت کې خیر دی فائدہ ده صحیح عقل مونږ ته دغه راشي په ذکر باندې معاذ ابن جبل ډیر د ایمان سره تعلق لري دا ایمان او د الله یا دول چې دا یو بل سره سخت ګهرا تعلق دی جوور معاذ ابن جبل وايي ما سره نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ مدینه کې ملاوه شو وې دواړه روانو نو ما ته ویل چې یا معاذ انی احبک د بختور زی چې د الله رسول ته دا شی ویل چې زما تاسو سره مینه ده محمد رسول الله او ته تاسو زما محبت دی د دې نظام علمي چې د معاذ جبل سمینه د رسول الله سنت چې سره سره مينه ولري ان لو احبک ازما تاسو محبت نارو ویلی بیا بیا انت و می یا رسول الله والله ان لو احبک ازما د بلار مرتن قربان چې قسم په الله ازما تاسو هم محبت دی یا رسول نبی رسول محبت غو فرض او د محبت تقاضا دا ده چې یو بل دې هدیه ورکړي نوې فرمایزما دا هدیه واخلا چې لا تدعنا فی دبر کل صلاه هر مانزه نرسته دا ذکر پرې نه دی د دبر کل صلاه یو معنا دار چې د فرض مانزه نه بعد دا ذکر وایا دې مطلب دار چې پته هي په اخره کې اللهم صلی چې پاره شو دا وایا مصابیح والا دا روایت په دغه ذکر راوړل دا چې دا سلام نه مخ کې او د الله صلی الله علیه و آله چې کومه دعاګانې کیږي نو دا دعا دی په دغه ځای کې ویل شي لیکن د عام حدیثو نه چې معلومی چې دا رستم ویل شو دغه وخت کې دوه ټیمونه کې ان شاء الله ویل شي دا ذکر کوه چې اللهم عنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ای الله پاک استاد ذکر او استاد شکر او د ښهسته بندګۍ توفیق مال راک د دینه معلومی چې دا د الله ذکر یا بندګی عبادت شکر دا دغه د توفیق نه بغیر نه کیږي چې الله د سمرګر یعنی چې زما ست په طاقت یا په علم یا په چالاکی په دین نه کیږي ته بډې ځوان او بادر او طاقتور به صحت به دخی په به می او توفیق باندې ملوي تاسو هم د فکر وکړئ د څه کله کیږي په جمعات کې بناستی سر ماخامه پورې ما هوستانه پورې یو سبحان الله باندې دخلی نه راوونه وسی او یو سره په بازار کې په دکان کې ناشتي او 1500 کرت به الله یاد کړي د توفیق در رب العالمین سره د علم نه به محرومي او یو سره به دون علم نه لري او هغه به موهوبي الله به ته بکړي دا نعمت به ولا ورکړه دي دوی الله نه بغواړي اللهم عيني يا الله استمدد يا كنعود يا كنستعين کوم دا مطلب پروت بندگی کې استاد په مدد باندې کوي الله چې ته توفيق رانه کې مونږ څوکي زمونږ سته قد کوم خيرته ده په مونږ کې کوم کمال له حدیث یې کتا سو کلک دعا چرته کوي مضبوطه اجتهاد نو دا دعا کوي چې اللهم عنا على شکرك وذكرك وحسن عبادتك و دې کې د الفاظ مخې رسته دي اللهم عنا على شکرك وذكرك وحسن عبادتك یا الله مو سستا شکر ذکر او خسته بندگی باندې مدد وکړه یعنی تر اوسه مرګره چې مونږ یو بندگی د الله خسته بندگی ده په کار صرف اذان فارغ کول نو و اداره تر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هبره لرا کړه چې د الله سبحانه و تعالی ذکر کوه هغه مې شیخ پر شاګردان معاذ بن جبل یو عالم صحابي وو لکه رسول الله کیږي نو ان شاء الله هغه به خپل مګین په دې عادت کول الله په ذکر باندې خپل شاګرد یې ورزوی له ابو ادریس خولانی ته انك لسجالس القوم تخلق سرکینی ناس ته دخل کو سرکه فیخوزون فی حدیث یې دخل کو عدد داده چې پاس اخو دې خبرو کې نه نوځي دا عل العموم عدد د تاسو ګر انسانانو عدد دا خبرې کول دا انسان یو مرز ده مرز بیماری ده دا دې عادتي بیماری ده چې دا د خپل نه راوځي تاسو په یو مجلس کې چې وکی دا چاته اس به زی خبره براواشي فلاره به دوه کسان رواني ته دا وکی دا زین کې بس یو خبره براشي او ډیرانی خبره به یو شروع کې بلانکی ډیران او غد چلو کوم کې بیل چدې شو ولا دا چلے وګا اس خبره ده دا دو پیسو بم نه اس په دا دغلا خو سکه دا خو لغوا ده پر دې خبره به شروع کې بل شو یا دې خبره وکړه تا ونه ور دا خبره دا شی ویلې هغه دا کار وکړلان کی ځل لړ د چې پر دې خبرې پر دې کارونه کې به خای او دا سخت مرز ده نه پس دا ځان نو باسه کچر ده خیر ده ځان کې لګ دی بارک به حدیث د معظم رسته وی ان شاء الله کرای چې الله یې ورنکی وای داخله په دې بيزي خبرې کور نه وزنه ته د څه کوا خلق غفلت كنا وطن فرغب عند ذلك الى ربك رغبات فدسي وكي خبر الله تعالى سر تعلق وساطة دقا ذكر دا الله رزيت خوش الله رب وزاد صبحة الحديث ورير خواه ده صبحة الحديث ديت واشي عام خلق فنور خبر كرواني وستا پت دا الله سر بدغ ذكي تعلق اخبر الله يا دي دعوة سر كلا كلا عيسى بناس كي خبر سر بمساسي خوزه خوزر بدي بل جيكي وي په دې باندې سره کامیابیږي دا طریقه معظم جبل خودلې ده او ډېر خپلې طریقې خودلې ده د غفلت په ټیمونو کې خپل الله ته متوجه کېدل معاذ رضی الله عنه په دې شیانو کې په دې اعمالو کې صحابي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هر خیر په کې دي الله تعالی بګا شواله زموږ سره سم نه ورځوي وصیت طلب کوي چې رسول الله ماته وصیت وکړه یزه په عمل وکم علماء لیکلي دي د څه وصیت د نبی سره سم وکړه چې د ټولو وصیتونو سردار ده چاته چې وي تغواړي چې خیر خوایي ولا وکی هغه ته دا وصیت کاوه درې خبرې مانه چې کړو ته پوښتنه کوي بالي مرګ راشي وصیت زه ته دغه حدیث ورخیم زم په دې عمل کوو بس دا وصیت ده الله رسول ابو ذر رضی الله عنه تم کړه د معاذ ابن جبل تم کړه هغه له اوسین یا رسول الله وصیت یو خصوصی حکم ما ته نو نبی صلی الله علیه وسلم درې خبرې وته وکړه چې لنډ لنډ خبرې دی شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلي دی په دې کې ابن قیم صاحب لیکلي دی چې د الله رب العالمین د بندگانو او د خپل نفس درې وړ حقونه راجمع کړي په حق الله حق العباد او حق النفس درې وړ وکړي و اذا نسيت توکو اتق الله حيث ما كنت یو دا کو الله نه یریږي چرته چې تقوا نه کارواله دا الله د حدود د پابندۍ لحاظ ساته تقوا دې ته وشرځي کې تقوا نه کارواله دا د سې جامع خبره ده چې ټول دین دا یریږي چې انسان کې تقوا راش او دیم دا کار وکا چې واتبع السيئه الحسنه تقوا شهر وخت نه شي کول ځکه سينه ورانیم کی به زه خبرم د سينه کی کله کله نو نقصانات مواردېږي نو دا کوا چې د بدۍ نه رسته نه کی کوا سیئا لکا چا گنا دی وکړه توبه وباسا گنا دی وکړه نیک عمل پسې وکا چاته دی بد اخلاقی وکړه رسته رضا کا بد نظر باندې چاته وکړه وران تندی باندې به بي درسته خوشاله کا دا د الله د رسول طریقه هم مؤمنان شپتم دا لري وې درونه بل حسن سیئا دا کاو د گنا نه رسته نیکی در خل علاج دی فیده من علاج او درهم و خلق الناس به خلق حسن دعا و خلق و سر پنیک اخلاق و بانی معامله کوا خلق حسن چستاد اللہ سا خلق در فیده رسیگی و ضرر نرسیگی بی ضرر مسلمان جوش او در فیدی والا جوش چی بلتا دی فیده رسیگی و ضرر دی چاہتنی یا میشه زن تا فکر کوای چیز ما دخلینا چاہتا ایزاخو نرسیگی چاہتا ضرر دار خپل جامع وسیت د زم جدا یو خبر هم د مؤمن د برکت کافی ده چې نور هیڅ یاد نشو کنه دا یو حدیث یاد شي او خپل ذهن کې واچي او همشه استعمالي دا داغه د برکت کافی ده او خالق الناس بخلق حسن ولا حدیث اتق الله ثم كنت واتبع السيء الحسن خالق الناس بخلق حسن نیک اخلاق داغه نه کار والا تقوا نه کار والا او کله چې نقصان دې نه وشي دا به سرست نه کی کوا معاذ جانو د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرو پابند ډیر زید وجه دا و چې یقیني هو او دا مو تجربه کړی د چې دا صحابه په دین باندې عملان ول ډیرو په دین باندې عمل کوو دا وجه دا و چې یقیني ډیر مضبوطه کومه خبر به چې واوري دا بس خلک د کاني کړی شوای خو د وسمنې کړی چې نمزاد دای په غړی کې پراته و کلک مضبوط یقین به عبد الله بن عمر وای ورزم عازم جبل من ولی دروازه کی ولړل خپل اسور مزي شاعری کیته لکه لیوانی چیزان سره خبرې لیوانو عدد در ځان سره لاسونو کو زیو خبرې کی لګه و ما دوی چې تابع د الله رحم کی دات سکه او دا شیطان راغله ما دې وسوسه راشي او ما د نبی رسول سمو حدیث اوریدل داغه نمی ورانه ای حدیث ما دا ورېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پای کې دې خبر راغلی دی هغه فرمایلی دی چې من جاهد فی سبیل الله کان زامنا علی الله یو سره جهاد ته وزي الله یې ذمہ دار ده چې یا به جنت ته وزي کومر شو یا به اولاجر ورک یو دا ومن عاد مریضا كان زامن على الله کہ سره بیمار پرسید چې الله شي الله یې ذمہ دار ده چې دله به ضرور اجر ورکړي دا غي بدله بول ورکړي جنت کې له کوره باندې لکه بل حدیث کې غرازي نور روایت د بیمار ته پوس ومن راه الى المسجد كان زامن على الله سوچ جمعه تلش من غدا الى المسجد وراح كان زامن على الله صار کې زیه غرمه کې زیه مازیګر کې الله یې ذمہ دار ده چې دله به ضرور بدله ورکړي او بل خبر سلورما غدارا چه ومن جلس فی بیته لم یغتب المسلم بسوء کان زامن علی الله یو سره کور کی کیناست او دخبر جبه حفاظتی کاؤو دا مسلمان غیبتین نکو چه دا یو پسی لگی و دا بل پسی لگی پردی خبری نکی نو د دزی مداریم الله تعالی اخست دا چې دلبا سلامتی ورکی دلبا کلی بدلو دا دا پر سو معادا عبادت خانه دا کورا لکه در راهب چه سنگ عبادت خانه نعمه سو معت المؤمن بیتوهو کور چه ده دا مؤمن سوی دا پر درکا عبادت خانه دا سره پایی که ناشتی کور که که ناشتل و شیطان رغل ما تا واجی تر صبر بده کور که ناشتی بعد مجلس تا وزا خلق سا خبره تاری وکا ګپوله وای ماته شیطان دا اوسه سره چې نو زه د مقابله کوم چې نظم هغه ته عمل لګا هغه مې وبایز زه دیم چې نه ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته هغه څه خبرې کوم لګیا هغه اوسه سره چې زیدی کا کوم په شنو دې نه وای باندې چې کله کور کې کنه سر ګډيري په دې وی چې سره به زه ګرځنه ګرځیدل چې دې د دین د پاره چې نه ضرر لري یا د دنیا یو مهم کار دی نو نه به ضرر لري چې زه ناشته ګډيره په دې معاذ بن جبل رضی الله عنه لم يغتب المسلم بسودی ټکی د فکر وکړي کور کې بناستې او چې بد بنکې د دې متعلق حدیث به اوس ویو دوه روایتونه راغلي معاذ رضی الله عنه وایي زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ورځې ملاو شم په یو سفر کې دو واقعی د سفر بیل بیل یو بلکې د الفاظ یو بل ته نږدې نږدې سفر باندې تر وې نور مرګري مخکې شو روان رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره شمال راشه مقاده زور نږدې شو ما ته پوسو کو چې یا رسول الله الله تعالی دې دې شي نکي چې تمونه مخکې وفات شي خو که چرته دا ورځ راشي ته مخکې وفات شي موږ ژوندې نو موږ ته د شامل الله او چې کله کله ونځو چې خراب نشو صحابه صداقم ستا وفات دی الله موږ نه مخکې کوي نه خو که چرته شي انسان دې الله سبحانه وتعالى تامک او پات کې مونږ ژوند دي مستعملونه بکو دوه تخپل ورکو دل دي معاذ بن جبل چې یا رسول الله jihad بکو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نعم الشال jihad فی سبیل الله jihad ډېر ښه شی دی دا کول پکار دي لیکن وعاد بالناس عملکم من ذالک د دین زیته زوري خبره شته دا کول پکار دي jihad سره دا یې صفته مو کې بدی بیان نه کړ نماز یا رسول الله الصلاة والصدقة منزنا صدقی بکو ناغو فرمائی چی نعم شی الصلاة والصدقة دا خود خش ہے دے منزم خش ہے دے صدقا دا کول پکار جی لیکن وعاد بالناس ام لکم من ذالک خلق تا دائی نزید تا زوری خبر پرتا دا دے ما نور دا چی وجود خیر ذکر کر نور نیک امرنو من بیان کر چی دا بکو دا بکو نطول بیاد اول چی دا خش ہے نیدی لیکن وعاده به الناس هم لکه د دینه زیاته ضروری نه به ما ویل یار سره زیاته ضروری څه شه د خلک یوي نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه فاشار بيده الى فمه خپل خلیفه اشاره وکړه دې حدیث کې داسې راغلی او وی فرمایل چې کف عليك هذا د جبهه حفاظت وکړه د جبهه حفاظت وکړه دا به زه نه استعمال خلکو مشه خبرې نه کوي مسلمانانو عزتونه اخستلو سپکاوی او تحقیرونه کول دا به سخت ضروري شي او خلکو ته فکر نشته د ډیر بزرگان بزرگانو خلکو ته فکر نه وي سرد عقل مندینا سرد تهجدنا سرد عبادتنا قسمه قسمه عبادتونه وګی لیکن دی خبره کې احتیاط والا نه وي او دا د ټولو نبی رسول د جهاد نم زیاته ضروري کړی دی تاسو وګوره او د صدقه د منځ نم زیاته ضروري کړی دی نو د ته پوسو کې هغه الله په دې خبرې کې مګني ګناي څه الله به مو په دې باندې برانی شي او څه کېدل کې هم مګا موال مور در باندې بورش ته په دې خبره نه پويږي او هل يكب الناس على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنه دا عام خلک چې ورته روان دي په دې جبه روان دي کنه انسانان چې ورته ځي خدای څه وجه ده دې جبه وجه ده کنه په دې باندې روان دي د دې د وجه نه د دې حفاظت وکړي نو من کان ایمن بالله ولی فل یقل خیر او یصمت کسوک الله قیامت منی نو یادی خیر خبرې کې دي چی بشي قولوا خیرا تغنموا خیر خبرې کوي نو غنیمت به حاصل کوي نیکی خبرې چې کوي غنیمت او اسکتوا عن الشر تسلموا او شریخ خبر مکه وین رسول په پاتش په دې حدیث کې دار راغلی ابل روایت ده شه ايتم قریب قریب الفاظ بکې دي فائدہ بکې ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ویل چې یا رسول الله په بل واقع چې دسی عمل لا وکړو چې جنت ته بوزي سره په الله تعالی مو جنت ته بوزي دسی راوه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لقد سالت امر عظیم دغه خبره ته پوښتنه وکړه تحلوية خبره ده جنت ده بارهمون ده طول کوشش کهو لگين وإنه لا يسير على ما يسر الله تعالى عليه أسان ده آغام شاده جه الله أسان كي يعني دون اگران كار نده ده ده تنوية ما جر دير گران ده گنه سوكي نشي كوله جنت سوك نشي حسل وله دسه نده حسل وله شي وچه لشان توجه وطوه كي والله پاكي ده تحسان كي لاولي ده يسو فرائز بيان نوافل بي ضروري فرائز تعبد الله ولا تشرك به شيء يو بندگي بكي شرك بنك دا یو کار ده بندگی عبادت سره سره جنت ته داخلي شي شرک پکې نه وي وتقيم الصلاه المكتوبه فرض من زکات دا به ورکه تسوم رمضان رو جد رمضان بنیس دا عمل تو روکو دا فرضی عملونا دا باکی دا جنس دید بیو تواجه اللہ ادلک علی ابواب الخیر دا خیر خزانی تا ندر کیا وچی آگی بنی تروانش اقولی ولینا یا رسول اللہ ویو دا غینا آغا الصوم نفل روزین ولی زکر دا ڈال لدی انسان دا پر دوارا دم والصدقه تطفئ الخطيئه صدقه وركوا دا غناونه د څه ختمي كما يطفئ الماء النار لك وبچ په ور باندې ورواله دا غناونه ور دي او صدقه سره مړ کی صدقه دې ورکو ور مون په ځان بل کړه دې نه دا بل اولو دا ور مون کوله طریقه دغه صدقه دې ورکو مال لګوا وصلاه الرجل في جوف الليل د شپې را پاسيږي دا د قشن غناونه ختمي د شپې را پاسيږي او خبر الله تعالی دې یو دا کتاب وې نو داند له ګناونه د قشانې ختمې لکه څنګه چې دوبو پوجه باندې ور مړکی به ورتا تاسو د دین اخو نور عملونه نظر کې یو درې الا اضلک براس الامر وذروه سنامه وعموده وذروه سنامه د اسلام سر او داغستنا او داغی قوب دانا درکیم ویولینا یا رسول اللہ وی رأس الامر الاسلام دا دین سال چه دیگه گردن نهادی دا دا اللہ و رسول آری خبری دا تسلیمی دل اسلام دیتا وای چی منقات چی سر زیم هنما دا پکی نوای چی لکه داز منگا مذہب کی ندیل آگلی و مشران ندیل کشن دشی نوای بلکی دا اللہ خبری دا منقات کی دل او دا اسلام ستنه چه دا اغا منز ده منز او ذروت و سنامهی اغا اوچت شه چه پا دین کی دین و اغا الجهاد فی سبیل اللہ ده دی حدیث کی تشبیح ورکره ده لکه دا اسلام مشابقه ده انسان سا پا انسان که دا سر ضروری وی ندسی اسلام گردن نهادیم ضروری شو بی اسلام مشابقه ده خیمه سر پا خیمه که او ضروری ستنه اغا منز ده او به تشبیه ورکړی د اوخ سره په اوخ کې اوچته غوښه چې دا شابانی چې کوم ولاړ وي کوهانی شو تر هغه اوچته جهاد اند شو چې عمل په اسلام کې دیبلی عمل ښکارا عمل نور عملونه کوم څوک بده نه پیژني چې جهاد د شروع کې ټول دنیا بده پیژني جهاد په سبیل الله نو دا دین د سي اوچته یې هم نو به و ته فرمایل چې الا ادلك بملاك ذلك كله دا عملون ترى جمعك للپا يو جوال يو بوغي كي دي واچوال وزدده پره پره پا کار ده چه دا خلو لو تاره ولیک دا عملون ترى جمعك پا يو بوغي كي دي واچوال واغا دي خلو دي ولو نتاره لأ كورا پوري چه ولی طول بدن دولي دلي وزدده وطاوه ده دي تلول شهد روكي وما چه دا عملون پا دي کلک وطاره چه دي نوان تختي زهي عانشي مطلب داره دي حدیث تا کفی کروك چې دا عمل دنه ضایع برباد نشي بغیر رسول الله ضروري راو کې او داسې شی چې دا عملونه به تړلې کیږي او ضایع کیږي نه فاخذ به لساني نبی صلی الله علیه وسلم خپل جبه ولا اول ونه ولا تعلیم عملی ولا ورکو دا او به بيته پرېخو دا وی فرمال چې کف علیک هذا د دې جبه حفاظت کوا به دې ته پوس کړی یا رسول الله موږ په جبه رانی ولې کیږي ویا خله چې اور تر روان دي په دې جبه روان دي تا دا په دانش ته چې انسانان چې ورته جبه دي جواب باندې ده د دې حدیث نه دا معلومه شو که سر ډیر نه کمال ده ډیر د خیر کارونه کوي لګي ده خو جبه وانه استعمالېږي د یو سپکاوی کوو د بل کوو د یو په خبرې کوو د بل په ځای کوو د یو چا په کار کې کار لرو د بل چا په کار کې کار لرو بعض خلکو دا د دې زنانو کې دا شي په ډیر پر دو کارونه کې ګوته وای د څه له وګاوه چې له وګاوه دای وګاوه پر دې خبرې به کوي لګي به ټول عملونه ځان لسته برباد کړي طریقه دا غدا پر طول عملونه که گران عمل دا جبه حفاظت معاذ رضی اللہ عنہ با پدیبان دیر احتمام که وزکر دا آقا پا سیرت کم دا خبرم بیان اکر معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ آقا صحبی دی چه دا کمالات بکی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدیر گیر امیزدی تعلقو آقا سبا کل کل پا سفرو جتا نپا یو خرب سوری دل دوارا نبی علیہ السلام یو سفر باندې وی روانو او معاذ بن جبل سره مست سورو خربانه دواله سوارو قوی خیرو دو کسان برداشت کولی شو. عفیر دا غنمو خرل دا نمی خسته و نبی صلی اللہ علیہ وسلم در خپل مرگرو بانی با طریقه دسی کولی چه مشغول اول بیم و تنگ اول بیم نه چه دیری خبرو که تنگ شده سی بیم نکول او ام دسی بی خپلی طبی تم نپری خودل نو دو تی اویلی و دو تا پوسی تی وکلن محاست پا دی بانی پویگی چه ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ دا اللہ پا دی بندگان و مخلوق بانی حق دی چه حقی دی او بید بندگان پا اللہ حق شتر اغد سی شد دوویا نو اغوی ریش اللہ و رسول علم اللہ و رسول که پویگی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان خستل مقصد نو چیز دن امتحان والی کنی اغبا جواب بار کرده وی خو صحابه پا دی مزاج پوی دل چی دا اللہ دا رسول مطلب زمان متوجه که ولی ما متوجه که دی خبری دا نو من ما تذکر وی چی اللہ و رسول پویگی بس تا جواب را اللہ را که یا رسول اللہ وی ما چی اویلی چی فا ان حق اللہ علی العباده دا اللہ پاک حق پا طول بندگانو پا ما اتا پا طول انسانان غدا دے ان یعبدوهو چه بندگی با کئی دیو عبادت چه سوک نکی دا اللہ حق برباد دے اللہ بے کولیشی چرا اونی سی دلہ اوی تولی ابرمتے کی ولی سکت اللہ حق ازایا کڑا دا اللہ حق دار بندگی با کئی ایواز بندگی نا چه تمونز روجہ و زکاة دا ولا اشرکو بی اشیاء شرک بوسرا نئی که سره عبادتونه ډیر کې هم شرک دی باباګان او پرود دی قبرونه دی یا رسول الله مدد یا علی مدد والا دی دا د الله حق دوسه کړه دی برباد کړه دی مخلوق ته سجدی لګیو د الله سره قسمه قسم برخداران جوړي دا الله حق ولا نه دی نو موږ مې دا حق دی د الله شي بندگی په غیر د شرک دا په موږ تاسو ټول دی پتولو بندگانو در رب العالمین دا حق دے حق اللہ علی العبید دیتا توحید و الوحیت وائی دا اللہ بندگی اوازی کول دا توحید منل پارچا لازم دی و حق العباد علی اللہ بیادا بندگانو حقم اللہ پا ذان مقرر کرے دے چاپی نیدے مقرر کرے فاغا دا خپل احسان دا وجہ مقرر کرے اللہ یعذب من لا یشرک بھی شیئا چی سوک اللہ سو شرکان نجوڑی کن اگبو العذاب نورکی اے بندگان تاسو بچ ما دا عذابونه نا او نور حدیثو کی دی چی جنت تبی بوزی جنت تبی داخلی دی ورن بی بچ کئی دا بنده حق ام دیش اللہ بنده نرانیسی چی تبا بندگی دا اللہ کی شرکان منو جو راو بیزی تبا دی ورن بوزی دا دا رب تر خند دا اگا رب ستا حق پسانی کسته چی بنده تس ما عبادت که بلکو زستا اختم پور نسیز او جنت تبی داخلو ما دا دیر لیا دا خوشحالی خبر دا چی اللہ دا حق پسان منی کسته کنی زمان پیس حق نو دا بندگان پا اللہ بنیس حق نشتا مگر اگر حق دیش اللہ تعالی خپل زمان اخپل ای خوست دویلی یا رسول اللہ پا بل حدیث کی بیاد کلمی پا بارا کی راغلی دیشی کلمی و تولو خدا که چادا پا اخلاص بانی ویلی نالا به جنت تبوزیر ماویلی یا رسول اللہ دا خبر با دی خلق تا بیان کما کن خوشحال بشی مسلمانان عام دیسی دی پا دی تر قروان دی نو ډیر خوشاله شي ستا په حدیث خوشاله دي وی فرمایي چې نه مې بیانوا دا مسله عوام خلکو ته مو بیانوا ولی اني اخاف يتکلو او اذن يتکلو دا خلک به داسې کوي چې په دې بشارت په دې مجمل زیر باندې استه اعتماد کوي او نیک عمل پری دي وای چې سم کلمه ویل دا جنتیان به دا منظم د سوز رد دی به او دا تاجود ته څه زور د جهاد ته څه زور د عملونه به پری دي کله چې نه پوي کنه نه پوي د وژنه د دین نه غلطه پیدا اخلي او چې پوي شي نه د دین هر خبره پیدا منه نه کله چې وي معاذ رضی الله عنه وفات کړه په فلسطین علاقه کې اردن خوا کې وفات کړه په 52 بیماری باندې ناغه و یو فرمایل چې تاسو ما دې چتنه لګ بهر کړی چې د اسمان ته وګورو اسمان لیدل چې الله سبحانه و تعالی طاقت ذکر او استله او خپل ایمان تازه کولی غرضی او به ویل چې تاسو ما یو حدیث من نه پټ کړو اوس پر مې ته نه بیاناو ذکر رسول الله سم زمانہ کړو خو نه مې ته بیاناو ځکه د مرګ ورځ چې د حدیث ځان سره قبر ته وینسم فخبر بها معاذ عند موته تأثم د دې ګنا نه یریده چې کتمان حق چرته رانه شي حق پټ نشي ما رسول الله صلی الله علیه و آله چې چا کلمه توحید په اخلاص ویل الله جنت ته بوزي. دا حدیث بیان توحید کلمه او دا مخکینه حدیث بیل روایت دغه به بیل بیان کړی. دا د معاذ بن جبل رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه و آله سره تعلق ډیر نږدې تعلق. نبی رسول الله دته عالم ویل د علماء کې حساب کړی دی. په صحابه کې په حلال او حرام باندې زیات پوی معاذ بن جبل ارحم امتی بی امتی ابو بکر. په دې امت کې ډیر مهربانه سره په ټول امت باندې ابو بکر صدیق دی. واشدهم فی امر الله عمر عمر رضی الله عنه د الله په حکم کې سخت دی. الله امر ته سوګ نشي ماته ولا واصدقم حیا عثمان عثمان رضی الله عنه چې ده په حیا کې ډیر رښتینی دی. یعنی ډیر کامل حیا لري. واقظهم علی علی په پیسلو ډیر ښه پوي. دا فرمایلی او امین هذه الامه ابو عبید بن الجراح. ابو عبید بن الجراح دی امت امین دی. دا امانت صفت بګری زت. واعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل حلال حرام باندې ښه پوي. دفن الله تعالی او تو نصیب کړو حلال او حرام او مسائل باندې ډېر پوهیږي. وافرض من زید بن ثابت او په میراث باندې زید بن ثابت صحابي ډېر ښه پوهیږي. او ابو هريره وعاء العلم. ابو هريره چې د علم یو لوک دی. د علم هغه په دې کې دنه پروت دی. خلق ته د لوک نه عبور کې لګي. وعند سلمان علم لا يدرك. سلمان فارسی ته د علم د شعام خلک ته نه معلوم. ځکه د پخوانو کتابونو علم مسره ده لا يدرك. دای فرمایلی وما اظلت الخزراء ولا قلت الغبراء اصدق من لهجه من ابي ذر. د اسمان د لاندې د زمکه د پاسه رښتینی انسان چې رښتینی لهجه ولې دا بزر ده. نبی رسول الله د خپل مرګور د شي فضایل بیان کړی چ خلق داغیو عظمت او پیجن د صحابه عظمت پیجندل د دین یو برخه ده. د دین او حساب دي دوجنه د يهودو د شيو تر قضا ده د بدنامول سپکاره کول غلط د دې لپاره چې د دین هغه بنیاد ونه نه وي. الله رسول با مرشد خپل مرغور صفات کاو نمازې مجبل ته حلال او حرام باندې عالم ویل چې دا په حلال او حرام ډیر ښه پوهیږي. دا وجه چې صحابه وي د دین ته پوښتنه کول په مسایلو کې عمر رضی الله عنه ویل من اراد ان يسال عن القران فليات ابي بن كعب الذي وصف القران غخبوي ومن اراد ان يسال عن الفرائض فليسال زيد زيد الذي وصف ميراثه غخبوي ومن اراد يسال عن الفقه كحلال وحرام غارن معاذ بن جبل الذي وصف ومن اراد ان يسال المال فلياتني كبيسي غاري مال رازي زو بيت المال بنزه مقرر يما ابا الله صدركم وعلم الذي خلقنا طلب قوي عمر رضوان سم خدیر علم دی خدا قایو عدتو په فتوه کې د صحابه عدد داو. عبدالرحمن بن ابي لالا ویل دي ما يوصل شپیت يوصل شل صحابه انصار لاندې کړیو. ما فيه محدث الا ود ان يحدث غيره. هر صحابي به دا ویل چې دا بیان بل څوک کوي خو چې زما بیان د مخ کې نه کینو کبه. ولا مفتن الا ود ان يفتي غيره. هر صحابي بداوی چې په تیر ته پوس معنا څوکونه کې بلی او چې څنګه د ذمہ داری لري سخته زمون په دې زمانه کې د تقوا کمونه د هر څه مفتی شو وس مفتی سره د مفتی سره او منځ کې هیڅ معموله نه ورځي. او په ټول ګران کار دی ډیر ګران کار دی چې سره حقیقت معلومي الله حکم معلومي او دغه دلیل معلومي او دغه سی غیب معلومي راجح مرجح معلومي خلی دې څنګه وایي. دا چې آسان کار دی د وژن دا دې د ځان مور لاندې کوي زمونږ مرګورو کې د تقوا د کموالی د وجه دا کار ډېری چټي په چټي په پیور کول او د ځان نه بده حلال له حرام د جایز دی نه جایز دی د شي مکه به وخت مفتی کې غما د اصلي نه ده. به د الله راګری په دې خبره و نو معاذ بن جبل زانو هغه صحابي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به فتوی ورکول دا هغه په وجود کې به فتوی ورکول. الله تعالی ور د علم ورکړو په ځوانۍ کې پدې فن باندې پوهه کړو. فرمایلی هم چې قیامت پر ورځ باندې به معاذ د نور خلقونه یو مل په مقدار باندې علماونه مخکره روان دي. یاتي معاذ امام العلماء يوم القيامه برطوه يوم مل درته یو معنا دی. يوم مل يمد البصر د نظر په مقدار باندې وړاندې معاذ بن جبل د علماونه مخکره روان دي. هر اول د شهيله مور خړو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دسي ويل ان معاذا كان امه قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه شاوته اذا قران ايات خدش نده لكن فإن إبراهيم كان أمة بيغدوي لأن معاذا كان أمة قانتا لله بيغدوي لتفق قانت بيغي أبو مد ومد ديتا وعي الذي يؤتم به شد أغبسي اقتداكي إمام إمام أو قانت ديتا وعي مطيع لله ولرسوله ده الله ورسولته بداري وكان معاذ كذلك معاذ بن جبل شو إمام بدينك أو ورسل وصل خلقه بدأ اقتداك والله اقتداء بك ولا او الله ورسول سخت بدارو ماذا قرآن ايات مخبر زيبان السيد يقول معاذ بن جبل من ابراهيم علیہ السلام سمشابهت لري دش کمالات الله صحابه لو ورکړو معاذ بن جبل سره علم هم ډیر زیات او سره سره جهادي میدانونو کې حاضر وو په دې ټول خبرې کې باقي برخه حاصله ورع او تقوا هغه هم ډیر زیات وو الله یاره دا ورع ته وګورو دا دوه خزي وي نو کله به چې د یوې ښځې نمبرو طریقه داره چې د یوې ښځه به یوه شپه تېره مکمله شپه تېرول په کار وي یا که نیمین نیمول هم شي خو لیکن کوم وخت چې یوې له ورکېده نو به بلې له ورکېده نو مکمله شپه تر مازدیګره پورې د هغې ټیمي بیا د مازدیګر نه وروسته د دواړو ښځو شریک ټیمي بیا بله شپه چې راشي بیا به دا بلې نمبر وي دا طریقه وي او بل کور به له ورکېده داسې نه ده چې ښځې کوه او کور مه ورکوه دا مسله بل موږ لیکله چې دا ضروری ده چې یو زنانه تکېنو بل کور به ولور کې چې بل کور نه ځخیر بل کوټه دی وي چې خوراک به داغي بیل اسکاک به بیلی مطبخ به بیلی بیت الخلاء الله به بل کې چې دا شنو چې راځي ما کو یو کوټه ته ورچو ګودام ده دا تر قد اسلام نه دا دا زنانو حقوق بربادول وي دا بدون احتیاط کاو چې دې زنانه نمبر بو نو دا بلې په کور کې به وبم نسکلې و د څه حق بربادي چې زلاو شمه دای په کور کې د منګینو بوس کوم د دې حق ضایع کی ورع بدونه کول احتیاط الله سبحانه وتعالى حکم وکړي مسجد نبوي کې په قبر خوا کې ناشتو نبی صلی الله علیه وسلم قبر مسجد نږدې د عدل تناس جړل په د باندې عمر رضی الله عنه تیر شو ولې لکه جاړې و ما د نبی صلی الله علیه وسلم اور دلی دي چې نه یې سیر ریا شرکون لو ریا هم شرک ده په دې باندې سره شرک تر سیږي شرک اصغر ده او دا لګ ریا په اکثر انسانانو کې موجود ریا کوي ان سیر ریا شرکون او دا الله نه کان بندگان هغه خلک چې کله ورک شي څوک نه لټي چې څه شو څه او چې کله حاضر شي نو دونه د څو ګوري نه یعنی الاخفیاء لتقیاوی هغه بندگان چې پټ هم متقین خلک اولئك ائمة الهدى ومصابيح الظلمات ائمة الهدى ومصابيح الدجاج دا خبر بیان کړه الله یې رحم وکړي رضا توا کله چې وفات کېده د طاعون بیماری د وجه وفات شوې ده د ابو بکر صدیق په زمانه کې هغه ته وسو جهاد لازمات اجازه راکړه عمر رضی الله عنه اجازه مو ورکړه ځکه دا سره په حلال او حرام ډیر خپ ویږي او د مدینې د ضرورت دا چې دي ځان الله شي علم او الله دا دین به شان زده کوي دته چې کوم فهم الله ورکړ ابو بکر وی اجازه ورکړه وای رجل ان اراده وجها يريد الشهاده یو سره د شهادت اراده لري او د الله دین په سي څنګه منع کوم نه منع کوم لا شامتا شرحبیل ابن حسنه یزید بن ابي سفیان التمشران دایو خوار لار داوی مدد هم کاو په باب د تعلیم کې چې خلکو لپاره تعلیم عمر کاو د ابو عبد الله الجراح سره مل تپاتې شوې هغه به تعون مرر باندې وفات شو نماز مې جبل مرسته په دې بیماری باندې اخته شو هغه وې تعون امواس راغله تعون امواس باندې کې ډیر مسلمانان وفات شوې د تعون چې د دې مد پر شهادت ده نو معاذ بن جبل چې تعون کړه ولګي د الله نه دعا طلب کړه چې الله زما د کور برخه هم پکې وکړي سره تعجب وکړي چې د خلکو مرګ وخته ده الله نه وجه دا وجه دا یو ریدلی وای چې په تعون مرسوک مل شي الله د شهادت مکمل اجر ورکړي تعون یو باد به شي ولګي دانی راوخي چې مات شي هغه به سره داینه استعمال شي کینسر وند شي د شي لکه په توره چواله شي وي نه بده کې وي وخت یې مړ شو به بل مړ شو له په دې بیماری باندې به زوی مړ معاذ بن جبل په لاس باندې دانه راوخت الله مداو ته ډیر زړه خوشاله او دا ویل والله چې ټول دنیا څوک راکې په دې باندې نه ورکوم کله ټول دنیا څوک راکې دا واخله او دا دانه مال راکم نه ورکوم پرې دې ماته په دې شهادت ملوش دا یقین دی رسول الله صاحب خبره کوس موږ چې الله پاک دې لګم نور وساتي سکار بو کو دا بو کاغه بو دې خبره به مخواله کار مخکې نه کوو چې کله تکلیف راشي به الله لګ وخت راکې چې کار وکړو لاولې نه کوي به چې کله وخت راشي الله کار کوم نو د الله تعالی نه دعا د طلب کړه به بيوشي در الله چې را په بچنو فرمایل به چې والله یلا اني لو احبك تا تخپتر انك لا تعالى اني احبك زما تاسو رمينه ده تدريز له دا خبره او دا به مری چې الله دنیا ما نه کوه ولا زيده فار لیکل نه نهار ولا غرس الاشجار چې شد نه ورونه جوړ کما ونی وکرم ولكن كنت احب البقاء في الدنيا لزماء الهواجر در وجود پر ما دنیا کو کولا ومكابده السعاد بالليل شپیت تهجود ترا پچدل ومزاحمه العلماء بالركب عند حلق الذكر ده علم مجلسنا ما کو کولا دي ده خاطر مخک تانه یی ظلم وزن امید لرم الله پاک او مرګر دی ویل چی کلا وفات کیدو نو جړل چاو دوی دا ولی جړل وای په دې شنه زنه جړل چې دنیا مانا کې نه پاتې کی او یا د څو دوستان مې دي کې نه ایب زګه دیب زنه ما خپه ما جرا دا خبر را ودی بل هفته کې چې مونږه حدیث بیان ک چې ما در رسول الله صلی الله علیه و ارشاد اوریدل دي چې انما هما القبضتان الله دا ټول انسان په دوه قبضه کې نه ولي یو لاس کې بل په بل کې او فرمایلی دا جنتیان دا جهنمان زنه په یوه ځبه کوم یو کراغله دا خبر ما جوړه د خوب مسله مکه بل افته مو بیان کړی دا الله یې رسېږي پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي ارمان دې دا خبره به موږ تاسو ولګیږي نو ډیره پیدا به وشي هڅه وې نو ردلې شي ولګي دا خبره چې سړی کله پزړه کې واجی اروه ته به غمجنی خوراک بوله به مزه نه ورکوي بل چا پر بوونه نه کړي بل چا به خبرې ونه کړي دا خو موږ به یو چا بل چا غیبتونه دې د وژنه کوي چې ځان راته غړ بزر کار شي یو بالکل پاک او جنتی کله چې څوک خپل درد پیدا شي خپل پیغام کې ونه کړي بیا غلط بل چا کارونه کې کار نه لري په دې خبره باندې خپل ځان په خپل پکا د جړلې مرګر په څه خپو شاګردان چې ته بلان شو علم به ختم شي هغه ته ډېر خبره وکړه هغه ویل چې خلک مخه پکېږي ان الايمان والعلم مكانهما علم او ایمان په خپل ځای باندې دي من يريدهما سوچ د ایمان او د علم اراده لري نو ياتيهم الله الله تعالی دا دونه دل ورکي ولی ابراهيم عليه السلام زمانه کې نه علم او ایمان او الله غل استوار ک تاسو لم درکي به فرمایل چې قران او حديث په دې کې علم هم پرود دی ایمان هم پرود دی کتاب او سنت چې دی لا تعرضوه على شيء من الكلام هو زمير د مفرد او درجه کړه قران او حديث تاسو مپیش پیش کوي په خبرو د خلکو بل اعرض كل كلام عليه هر خبر د خلکو به دی پیش کوي د علماء د زلت نه ځان وساتي چې کوم کګه خبره کړی وي دا یې نه ځان وساتي چا چې غلط خبره کوي پر دې کوي او چا چې ښه خبره کوي دار چا چې دا ویاخلي دا یې نشته وکړو په دې حالت کې به الته وفات شي د اردن په علاقه کې په تعاون بیماری باندې شهادت یې مند کړ موضوع به جبل له ځان اور نشنا تاریخي واقعات نورم دي چې په جهادونو کې اکمه برخه اخیستې دي او تعلیمونه خلکو له ورکړې دي یمن ته تلې د التا والی پاتې شوې ده ډیر زمانہ ولایت یې کړې ده التا دغه په واقع کې راځي دا یو به ویو چې وخت ډیر وانه خستل شي معاذ ابن جبل او ابو موسی شعیب دواړه رسول الله یمن ته لېګل کله چې لېګل وای دا معاذ ابن جبل سره نبی صلی الله علیه وسلم بهر وته مهر رسول الله نه ولې ده معاذ ابن جبل سور ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې ته کال عمر ده چې دیو کې سپنګیرم ده او نبی هم ده او خلیفہ هم خودی تواضع ته وره او دا کښ رسوان د سور کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دوی چې عسى الله تلقانی بعد عام هذا د دې کال نرسته به ته ماویني ولعلك تمر ان تمر بمسجد وقبري زما جمعه او قبر به تیر شي او ما بوینی معاذ بن جبل ډیر وجوه دې خبرو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فراق د وجنه او د جدایی د وجنه نبی رسول الله د مقدس واړه او مدینه طرف ته وی فرمایل چې ان اول الناس بی المتقون مخه پکې شاکی چې تقوا بس دامت نږدې هڅه من کنه هڅه کنه سوچ دې په کوم ځای کې جدي بس ما ته قریب ځان کې تقوا پیدا بس دغه استاله را او دا یمن ته ولې هلته مشر وګرځاو او به دې دوړ ته ویل چې تاسو یسر ولا تعسر خلکو سبا ساني کوي سختي بنه کوي وتطاوع ولا تختلف خپل ما بین کې اتفاق سات اختلاف بنه کوي وبشر ولا تنفر خلق لزيري وركوي خلق نفرت كده ديننا ما شوي قال تلا فيو تربا دام مقرر بل تربا ابو موسى شعري دوله بده يوم الملاقات لرا تل وقت وقت بعد يورزي ويدا معاذ راغ شويك تلا ابو موسى شعري ناس تر يو سلام وسنا ناس تر تلا له شوي ده باولي ودا يهودي دي ايمان راوله وبيت كافر شوي ده دو مشتي وشي مو ده دعوت ورکو شي ايمان نو ني راوله ناغله زغه نظر کوزین تر سوجي دمو جلین هغه ویل چې نو مل به کو ته را کوش وای نه راس نه کوزین تر سوجي دا شی مو جلین بس هغه راونه وسته سر دی وراو کوم له او به فرمان چې د الله رسول وینا ده چې من بدل الدين وفقتلوه چې دین شاب بدل کو بس هغه وجلی دون انتظار ته به ولي کوي دا وجل بکار ابو مصعب به ته پوسټ کې دینی ته پوسټ ته د ورځې څخه د شپې څخه د ورځې په سالې د شپې قران و د خوره راګرانه ده د سمکاو ما خوستم کې د کېګه د شپې په اخره حصہ کې را پاسېګه د ورځې په سالې کاوه او زه داسې کوم دا علم د سړيرو نه زکه دا ویل اني احتسب نومتي کما احتسب قومتي زه دا ما خوستم کې د کېګم په دې کې ماجر ګرم او چې را پاسېم په دې کې ماجر ګرم دا ود کې دل او دا بدن لره راحت ورکول دم د دنیا برخه ده ته چې ټول شپې کې هم د سات په سات تفوق او تفوق قرآن وې یو ګڼټه بل ګڼټه د شی وې د خو ته ډېر ګران شي د شمکه دا چې دې مګه ته وروخو معظم جبل بیروس ته زمانه کې به تاسو او پات شو د بیروس ته راغله د ابو بکر صدیق ته مال پېښ کړه دې هغه سره به حساب کړه دې عمر رضی الله عنه سره کړه حساب به ور کړه دې به دې دغه ته لګل د شام ته لګل د التا د تعلیم لپاره لګل او د جهاد لپاره به پاره کې په دغه تعاون د امواس کله ته وفات شو د اردن په علاقه کې د خپل کلی نه او د خپل علاقې نه جدا په یو د هجرت په ځای کې وفات شوی چېرته مدینه کې پیدا دی او هلته وفات شوی او په ځوانۍ کې انتهای عمر د هغه په تاریخ کې 8 کال لیکلی شي 8 کال په عمر کې سره ځوانۍ کې وي عنفوان الشباب کې وي په داسې وخت کې په هغه باندې مرګ راغلی الله سبحانه وتعالی دې صحابه او صحیح تابعداري موږ تاسو ته رانصیب وکړي. اور دائم شان اخلاق و عمل اللہ متذکرہ و صلی اللہ علیہ وسلم.